ہائے زینب زینب ہائے زینب ہائے زینب زینب ساز زمانے آزادار کہاں ہے ہم شیر تھی بن کر رہی شبیر کی ماں ہے مستقل شے کی آزادار رہی اپنے بچوں کو نہ روئی زینب عمر بھر بھائی کو روتی رہی اپنے بچوں کو نہ روئی لاش میدان سے جلائے مولا سجدہ شکر ادا اس نے کیا ممتا کہتی رہی منہ سے سبھی بی نے بھرے گھر کا دیا ذکر بیٹوں کا کہاں اس نے کیا آئے جب شام غریباں علی میرے بچوں کو نہ روئے زینا عمر بھر بھائی کو روتی رہی بچوں کو روتی رہی اپنے بچوں روتی یاد کم سن کی رہی پیاس سے اتنا ممتا کا احساس سے اپنا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھے اٹھ گئی دنیا سے روتے روتے ہمیں اکبر کی سنا ایسی لگی اپنے بچوں کو نہ روتے دینا عمر بھر بھائی کو روتی رہی بچوں کو روتی رہی اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، جس طرف آنو محمد کے تھے سر، راہ میں کی نہیں اس سمت نظر، دیکھ کر غازی کا سر روتی رہی، سر جو زندہ میں شہیدوں کے ملے، پیار تھا کتنا اسے بھائی سے، سر لیے گود میں وہ بیٹھی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، عمر بھر بھائی کو روتی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، عمر بھر بھائی کو روتی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، بن کے وہ آنو محمد کی بہن، اس طرح خبر فاطمہ صغرا کو ملی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، عمر بھر بھائی کو روتی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، عمر بھر بھائی کو روتی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینا، ماں نے بیٹوں کے جو حجرے دیکھے، آنسو آنکھوں سے تکلم نکلے، پہلے اس دن سے نہ بات اس کے کبھی، بچوں کو نہ روئی زینا۔